นี่คือรายการธรรมรับบรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันและในวันอังคารเรามีนัดหมายกันนัดหมายกันในการที่จะทำความเพียรในการที่จะปฏิบัติธรรมะโดยท่านผู้ฟังนั้นสามารถที่จะนั่งสมาธิไปด้วยแล้วก็พิจารณาตามไปนั่งสมาธิไปฟังข้าพเจ้าพูดไปเป็นการฟังเทศไปด้วยเป็นการพิจารณาตามไปด้วยแต่เป็นรูปแบบการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างในสมัยครั้งพุทธกาลพระเจ้าเทศอยู่ภิกษุสงฆ์ก็นั่งฟังพิจารณาตามไปในขณะที่นั่งฟังพิจารณาตามไปนั้นก็จิตหลายๆคนก็บรรลุตามที่พระเจ้าได้เทศสอนอย่างกรณีของปัญจวัคคีย์นี่ก็เหมือนกันในตอนที่ไปเทศแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรทุกคนก็นั่งฟังกันอยู่ท่านพระอัญญาโกฏัญญะก็บรรลุเป็นโสดาบันแต่ใน 2-3 วันในช่วงที่ติวเข้มกันนั้นก็เทศอนัตตลักขณสูตรติวเข้มกันทั้ง5รูปนั้นนั่งฟังอยู่ก็นั่งสมาธิไปด้วยในจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์คือที่พูดนี้นี่เป็นรูปแบบหนึ่งเฉยแต่บางท่านบางคนนี้ก็ไม่ได้ฟังเทศไปอยู่ที่หลีกเร้นอยู่คนเดียวเดินจงกรมนั่งสมาธิไปมาไม่ได้ต้องฟังเทศใครแต่ใคร่ครวญไปด้วยตัวเองก็หลุดพ้นได้เหมือนกันบางองค์บางท่านบางรูปไปบิณฑบาตระหว่างบิณฑบาตนั้นจิตพิจารณาดิ่งลงไปก็บรรลุได้เองก็มีเหมือนกันนั้นรูปแบบมันก็มีเป็นไปต่างๆตอนนี้ในวันอังคารของทุกสัปดาห์เราก็จะมาปฏิบัติผ่านทางวิทยุนี่แหละโดยเริ่มต้นจากการที่ให้เราตั้งสติเอาไว้แต่สติเราจะตั้งขึ้นได้แต่มันต้องมีเครื่องมือเครื่องตั้งจังหวะจากโคนของมันเหมือนกันเครื่องมือที่เราจะใช้ในการที่เราจะตั้งสติเอาไว้นั่นคือลมหายใจลมหายใจเป็นหนึ่งในเครื่องมือและเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราจะใช้ในการตั้งสติของเราให้ได้โดยการที่เราหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาก่อนในขณะที่เราหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดานี้ให้เราเอาจิตของเราเนี่ยการที่เราจะมาระลึกถึงเช่นว่าเราระลึกถึงเรื่องที่ผ่านมาระลึกถึงชื่อคนระลึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยคือจิตเราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นล่ะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะมาระลึกถึงลมหายใจนั่นคือจิตของเราก็มาจดจ่ออยู่กับลมหายใจทีนี้ลมหายใจมันเข้ามันออกอยู่นะมันเคลื่อนที่อยู่นะมันเป็นไปต่างๆนานาไม่ได้เป็นก้อนที่เราจับได้ด้วยเวลาที่เราระลึกถึงก็จึงต้องมีจุดมีตำแหน่งที่จะให้เราตั้งจิตของเราขึ้นในจุดในตำแหน่งที่นี้ก็คือตำแหน่งทางเข้าออกของลมหายใจลมหายใจมันเข้าออกอยู่บริเวณไหนแล้วเราให้ใจของเราเนี่ยเข้าไปรับรู้ถึงลมหายใจณบริเวณนั้นเวลาที่เราจะรับรู้ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งที่เป็นสัมผัสทางกายเนี่ยเราก็ต้องรับรู้ผ่านทางสัมผัสเพราะฉะนั้นถ้าเราสัมผัสถึงลมหายใจรับรู้ถึงลมหายใจที่มันมากระทบอยู่ทางเข้าออกของลมหายใจได้ที่ตรงไหนเราก็เอาจิตของเราตั้งไว้ที่ตรงนั้นหรือว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยาวอะไรมากยาวเท่าดั้งเราเท่านั้นเองทางเข้าทางออกของลมหายใจก็ให้จิตของเรามาตั้งอยู่ที่นี่ก็ได้คือบางคนนั้นอาจจะรับรู้ถึงสัมผัสได้มากได้น้อยนั้นได้แรงได้ค่อยก็ต่างกันไปเอาเป็นว่าเราตั้งจิตของเราไว้ที่นี่นั้นพยายามใช้ทางเข้าออกของลมหายใจนี้ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือรับรู้ถึงสัมผัสแล้วก็ตั้งจิตของเราเอาไว้การที่เราเอาจิตของเรามาจดจ่ออยู่ในที่ตำแหน่งทางเข้าออกของลมหายใจเนี่ยเรียกว่าคุณตั้งสติขึ้นละเมื่อไรก็ตามที่จิตนั้นมาอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นสติตั้งขึ้นแต่อย่างเวลาที่เราจิตเราไปอยู่กับความคิดนะความคิดใดความคิดหนึ่งเช่นความคิดนึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็คุณก็ตั้งสติด้วยขึ้นละด้วยการระลึกถึงพุทธะตั้งสติขึ้นด้วยการนึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ทีนี้ไอ้ความคิดนี้เราก็ต้องระวังว่าเป็นความคิดประเภทไหนแต่เป็นความคิดที่เป็นการพยาบาทเบียดเบียนอันนี้ก็จะกลายเป็นมิจฉาสติได้หรือความคิดที่มันทำให้เรามีความกำหนัดลุ่มหลงหรือความคิดที่ทำให้เรามีความขยะแขยงเกลียดชังโกรธขึ้นมา อันนั้นก็จะทำให้เป็นมิจฉาสติได้แต่สัมมาสตินั้นก็คือเราใช้ลมหายใจของเราก็ได้ใช้การที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าใช้การที่เราระลึกถึงพระสงฆ์หรือคุณงามความดีของตัวเราเองแต่นึกถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นจิตเราก็ตั้งขึ้นได้สติเราก็ตั้งขึ้นได้ในกรณีนี้ที่เรากำลังทำอยู่นี้คือเราใช้ลมหายใจของเราเป็นฐานที่ตั้งให้สติเกิดขึ้นในใจใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งให้สติเกิดขึ้นในใจลมหายใจนี้เข้าออกอย่างเป็นธรรมชาติเรามาระลึกถึงลมหายใจเมื่อไหร่พัวสติเกิดขึ้นตรงนั้นจิตถ้ามาอยู่กับลมหายใจเมื่อไหร่และสติตั้งขึ้นทันทีทีนี้ไอ้ความตั้งขึ้นของสติที่เรากำลังพยายามตั้งขึ้นตั้งขึ้นเหมือนกับเวลาเราขับจักรยานอย่างเงี้ยเราพยายามจะทรงตัวขึ้นมาให้มันตั้งขึ้นได้ให้จักรยานมันตั้งขึ้นได้ไม่ล้มเผลอลงไปก็ต้องมีการตั้งให้มันได้ระยะต้องมีการตั้งให้มันทําไปได้ระยะหนึ่งแต่คือถ้าตั้งขึ้นปุ๊บล้มเผตั้งขึ้นปุ๊บล้มเผมันก็ยังไม่สําเร็จประโยชน์ของมันตั้งขึ้นได้อยู่แต่แป๊บเดียวคือบางคนระลึกถึงลมหายใจได้แต่จะได้แป๊บนึงแล้วก็ใจมันก็หนีไปคิดเรื่องที่ไม่ดีอีกละหนีไปความเจ็บทางกายบ้างหนีไปเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างแต่เราพยายามตั้งขึ้นให้ได้มันได้ต่อเนื่องทําให้มีความต่อเนื่องไอ้ความต่อเนื่องที่ทําให้มันเกิดขึ้นได้นี่ก็คือสติที่ค่อยมีกำลังเพิ่มขึ้นมาแต่ในขณะที่เรากำลังเฝ้าสังเกตลมหายใจของเราอยู่มีสติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพยายามที่จะตั้งสติของเราขึ้นให้ได้และอุปสรรคต่างๆที่มันจะมาคอยกวนคอยขัดขวางนะให้สติของเราเนี่ยมันเพลินไปนะไม่รู้ไม่เห็นตั้งทำสมาธิไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์หรือว่าเครื่องกั้งกั้นทั้งห้าสิ่งที่เราจะพบกันมากอย่างหนึ่งนั่นคือความฟุ้งซ่านโดยเฉพาะยิ่งคนในยุคปัจจุบันนะฟุ้งซ่านมากจะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ไหนฟุ้งซ่านนี่ก็ต้องแยกแยะความแตกต่างนิดนึงระหว่างเช่นว่าความแตกต่างของการคิดวิเคราะห์พิจารณาที่มันไม่เหมือนกับความฟุ้งซ่านมันต่างกันอยู่แต่คือความฟุ้งซ่านในจิตจะไม่สงบในจิตจะมีความเร่าร้อนรุ่มร้อนทำให้สมาธิเกิดขึ้นไม่ได้แต่ความรุ่มร้อนเร่าร้อนอันเป็นผลของความฟุ้งซ่านนะและไอ้ความคิดในทางฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็เป็นไปในทางกามพยาบาทเปลี่ยนด้วยแต่ถ้าสิ่งที่เราพิจารณามันคนละอย่างกันสิ่งที่เราพิจารณานั้นนะจะเป็นเรื่องที่เป็นไปในทางที่ไม่ใช่เกี่ยวเนื่องด้วยกามไม่เกี่ยวเนื่องด้วยพยาบาทไม่เกี่ยวเนื่องด้วยความเปลี่ยนบางทีเราคิดวิเคราะห์ถึงกายเราอย่างนี้เป็นต้นแต่กายนี้ประกอบด้วยกระดูกประกอบด้วยหนังเอาลอกหนังออกในเลือดแต่เนื้อเอาคนใต้เนื้อเป็นอะไรเป็นกระดูกก็มีเป็นซี่โครงก็มีเป็นเอ็นเป็นอวัยวะต่างๆข้างในไปกว่านั้นก็มีอวัยวะมีเลือดมีเนื้ออะไรต่างๆซึ่งความคิดนึกตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยกามไม่ได้เป็นไปในทางพยาบาทไม่ได้เป็นไปในทางเบียดเบียนซึ่งความคิดนึกอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการพิจารณาได้แล้วมันจะแตกต่างกันเนื้อจิตของเราเราต้องทราบว่าจิตของเราเนี่ยตั้งสติขึ้นได้หรือไม่ทีนี้ไอ้เจ้านิวรณ์นะหนึ่งในนิวรณ์ที่มันจะคอยกางกั้นเราคือเรื่องของความฟุ้งซ่านนี่มันเกิดขึ้นได้อย่างเวลาเช้าๆท่านไปฟังลุกขึ้นนั่งสมาธิร่างกายเราพักผ่อนมาพอสมควรละรู้สึกถึงความที่มันจะมีภาระทางกายน้อยเรื่องที่ทางกายมันค่อนข้างจะได้ความสะดวกมีความเป็นสัพยะเนี่ยใจของเราก็ทําให้ตั้งขึ้นได้ง่ายอันนี้อาจจะมีส่วนกันในเวลาที่ถ้าเราปวดตรงนั้นเมื่อยตรงนี้หรือว่าร่างกายไม่สบายป่วยอย่างเงี้ยการที่จะตั้งจิตขึ้นมันก็อาจจะยากเพราะมันมีเครื่องกวนคือผัสสะทางกายมาอยู่เรื่อยๆแต่ถ้ากายของเรามีความสบายมีความเป็นสัพยะอาจจะป่วยตรงนั้นตรงนี้บ้างแต่ก็ยังมีความดีอยู่ในระยะหนึ่งอย่างเราลุกขึ้นตื่นนอนใหม่ๆซึ่งเป็นเวลาที่สมควรหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีเนี่ยคือตอนช่วงที่เปลี่ยนจากกลางคืนเป็นกลางวันอย่างนี้แหละหรือช่วงที่เปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนอย่างนี้ในการงานต่างๆยังไม่เริ่มนี่คือตอนเช้าใช่ไหมก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้น หรือว่ากิจการงานต่างๆเสร็จสิ้นไปละแต่หลังจากที่เรากลับจากที่ทำงานละอันนี้ก็เป็นเวลาที่เราทำได้พิจารณาได้และเมื่อเราทำจิตของเราให้มีความสงบมีความตั้งมั่นพอสมควรการที่เรามีสติในลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่อย่างนี้เนี่ยนอกจากเป็นการที่ตั้งสติขึ้นแล้วแต่เรายังเป็นผู้ที่เห็นกายในกายด้วยนั่นแปลว่าลมหายใจของเราก็เป็นกายอย่างหนึ่งอย่างในกายของเรานี้มันมีหลายอย่างนะท่านผู้ฟังแต่กว่าที่มันจะมาประกอบขึ้นเป็นกายเราไล่มาจากยกตัวอย่างเช่นหัวของเราหัวร่างกายของเรามีอวัยวะต่างๆใช่ไหมเอาที่มองเห็นจากภายนอกได้แล้วก็มีตาอยู่สองข้างมีจมูกอยู่จมูกนึงมีปากอยู่หูด้วยผมถ้าเป็นพระก็ไม่มีผมมีแขนมีขามีตัวอันนี้เห็นได้แต่ที่เห็นได้อย่างหนึ่งคือผิวหนังผิวหนังเป็นยังไงบางคนก็หยาบบางคนก็ละเอียดสีสันก็แตกต่างกันไปเล็บเราก็เห็นยิงฟันขึ้นเอ้าฟันก็อยู่ข้างในลิ้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่พูดสิ่งดีก็ได้พูดสิ่งชั่วก็ได้จมูกก็หายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่คือกายที่เราเห็นได้จากภายนอกนี่ส่วนหนึ่งลอกเข้าไปใต้ผิวหนังเข้าไปใต้ผิวเนี่ยก็เป็นหนังใช่ไหมผิวเนี่ยมันบางๆเขาเรียกว่าบางมากทับหนังอยู่ผิวนี้ก็เปลี่ยนสีได้ถูกแดดถูกลมมันก็เปลี่ยนแปลงไปหนังนี่ก็หนาขึ้นมาหน่อยอยู่ข้างใต้ผิวใต้หนังลงไปอีกอาจจะเป็นชั้นไขมันบ้างเป็นชั้นของเนื้อเป็นชั้นของพวกเซลล์พวกอวัยวะต่างๆเป็นเนื้อใต้เนื้อลงไปใต้เนื้อลงไปก็เป็นกระดูกกระดูกก็กระดูกเล็กก็มีกระดูกใหญ่ก็มีแต่กระดูกที่ไม่ได้มีเอ็นหุ้มอยู่มีแต่พวกกล้ามเนื้อหุ้มไว้ก็มีกระดูกที่ถูกหุ้มด้วยเอ็นต่อกันด้วยเอ็นอย่างนั้นก็มีนอกจากมีพวกกระดูกพวกเอ็นเนื้อหนังพวกนี้แล้วที่อยู่ข้างใต้ผิวลงไปเนี่ยมันก็ยังมีอวัยวะภายในต่างๆไล่มาตั้งแต่หัวของเราเนี่ยมีสมองเดินที่เราคิดวิเคราะห์อะไรต่างๆนี่ก็สมองใต้สมองลงมาผ่านระบบประสาทเราก็มีระบบหูการรับฟังนั่นนี่ผ่านลงมาเรามีตาด้วยนะลูกในตานี่แหละผ่านลงมาอีกนะก็มีคอหอยมีคอหอยมีกระดูกชนิดที่เราหายปลานะมีหัวใจมีตับมีปอดนะกายของเรามีอวัยวะภายในต่างๆมีม้ามด้วยมีถุงน้ำดีมีกระเพาะมีไตมีตับนะมีเนื้อหนังเลือดน้ำดีน้ำเสลดพวกนี้อยู่ในระบบร่างกายของเรามีน้ำดีน้ำเสลดอาหารที่ยังอยู่ในกระเพาะที่เพิ่งย่อยใหม่ๆอาหารที่ย่อยเสร็จแล้วดูดซึมสารอาหารแล้วจะออกมาเป็นอุจจาระพวกนี้อยู่ในระบบลำไส้ของเราลำไส้ก็มีลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่มีอยู่ในกายของเรานี้กายของเรามีหลายอย่างกายของเรามีส่วนประกอบต่างๆเยอะแยะนั้นการที่เราเห็นลมหายใจเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของกายของเรานั่นเพราะว่ากายมันมีส่วนประกอบต่างๆนั่นหนึ่งในส่วนประกอบนั้นก็คือออกซิเจนที่มันพาไปในร่างกายออกซิเจนที่มันพาไปร่างกายก็มาจากลมหายใจที่ก็มาจากปอดที่ฟอกอากาศใช่ไหมทำการเปลี่ยนเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเอาของเสียต่างๆจากร่างกายเป็นอากาศออกไปแล้วก็เอาสิ่งใหม่ที่เป็นสิ่งที่ต้องกายต้องการก็คือออกซิเจนผ่านเข้าไปแล้วก็ไปตามระบบเลือดไปตามกระแสเลือดผ่านไปในกายต่างๆเราพิจารณาซ้ำไปซ้ำมาให้เห็นอยู่ในกายของเราก็ชื่อว่าเป็นการเห็นกายในกายเหมือนกันแต่ท่านฟังจะเห็นว่าเวลาที่เราตั้งจิตเอาไว้เนี่ยตั้งสติเอาไว้เนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าเราจะต้องอยู่นิ่งๆอย่างนั้นแต่คืออยู่นิ่งๆก็ได้ก็ดีแต่ก็เป็นวิธีการหนึ่งการที่เราพิจารณาไปตามกายแล้วเราไล่ไปตามกายส่วนประกอบต่างๆของกายใจของเราไม่ได้อยู่นิ่งนะก็คือไปตามกายแต่ชื่อว่ามีสติอยู่ตั้งสติเอาไว้อยู่ทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเหมือนกับจักรยานนะถ้าข้าพเจ้าจะเปรียบเทียบให้ฟังถ้ามันไม่มีการเคลื่อนที่เนี่ยมันล้มแน่นอนนะมันต้องมีการเคลื่อนที่ถ้าเคลื่อนที่ไปแบบไหนอ่ะถ้าแท้จักรยานไปข้างๆ มันก็ไม่ใช่ตั้งมันก็ต้องตั้งขึ้นมีการเคลื่อนที่ในลักษณะที่ทําให้มันทรงตัวอยู่ได้แต่ต้องมีการหมุนแต่ต้องมีการตั้งนะมันจะหมุนให้มันมีเขาเรียกว่าพลังงานทอร์กเนี่ยนะเพื่อให้มันตั้งขึ้นได้เช่นเดียวกันเวลาที่เราจะตั้งสติไว้เนี่ยบางทีเราก็ต้องมีสมถะด้วยแต่คือทําจิตให้นิ่งนะต้องตั้งให้ได้บางทีเราก็ต้องมีวิปัสสนาด้วยแต่คือการที่เราพิจารณาไล่ไปตามกายของเราอย่างนี้ก็เชื่อว่าเป็นการตั้งสติได้สิ่งต่างๆที่มันแวดล้อมจิตอยู่เนี่ยจิตเราพิจารณาไปนะจิตเรามีสติจิตเราระลึกถึงลมหายใจแน่วแน่นิ่งอยู่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสติแต่สติที่ตั้งขึ้นได้นี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าคิดไว้ว่าจะเป็นเครื่องเป็นอุปกรณ์แต่เป็นหนทางที่จะพาสัตว์ทั้งหลายที่ยังอยู่ในห้วงทุกข์อยู่ในสังสารวัฏเนี่ยออกจากสังสารวัฏได้คือถ้าเปรียบเหมือนกับเราอยู่ในเขาวงกตเนี่ยโอ้ยไม่รู้ทางไหนเป็นทางออกนะซ้ายขวาหน้าหลังหรือบางทีมันมืดไปหมดเอฉันจะทำยังไงต่อไปแต่บางคนก็ประสบปัญหาในชีวิตต่างๆไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรนะทางที่เราจะไปได้เนี่ยจะมีสติเป็นเหมือนกับแสงที่จะส่องพาเราไปเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวที่จะทำให้เราหมดจากความทุกข์ที่จะทำนิพพานให้แจ้งในซึ่งเรื่องนี้เราสามารถมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยเพราะว่าบางทีในขณะที่เราเจอปัญหาต่างๆมากมายไม่รู้จะตัดสินใจอะไรยังไงเนี่ยถ้าเราตั้งสติของเราขึ้นให้ได้แต่เราตั้งสติของเราขึ้นให้ได้ทําจิตให้พยายามมีความสงบอยู่บ้างในความสงบสติที่ตั้งขึ้นได้บางทีมันทําให้การคิดอ่านการงานเนี่ยมันแจ่มชัดขึ้นมาแต่คือถ้าเรากังวลมีความเครียดมีความตื่นเต้นตกใจเกิดขึ้นอย่างเงี้ยหรือมีความกลัวความสะดุ้งหวาดเสียวเกิดขึ้นพวกนี้จิตของเราไม่สามารถที่จะตั้งขึ้นได้แน่จิตของเราไม่สามารถที่จะเห็นแจ่มชัดแน่จิตของเราก็จะขุ่นมัวมีอกุศลกลุ่มรุมครอบงำในการตัดสินใจผิดพลาดพอมีการตัดสินใจผิดพลาดก็ทำผิดพลาดทำผิดพลาดก็ยิ่งแย่ลงไปแต่มันก็ไปยิ่งมืดทีนี้ยิ่งมืดเข้ามืดเข้ายิ่งเดินผิดทางผิดทางยิ่งแก้ยากยิ่งแก้ยากเราก็ต้องพลิกผันกลับขึ้นมาต้องตั้งสติของเราให้ได้น้อยก็ตามมากก็ตามก็ต้องฝึกก็ต้องทำนะยิ่งถ้าเราผิดพลาดมาเยอะแล้วการฝึกการทำมันอาจจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นก็ต้องทำนะเพราะว่าสิ่งนี้มันดีทำแล้วดียากแค่ไหนเราก็ต้องทำได้มากบ้างน้อยบ้างเอาก็แต่ตามแต่ละความสามารถตามแต่ละไอ้สภาวะจิตมันแตกต่างกันไปไอ้สภาวะจิตที่แตกต่างกันไปนี่แหละนะเราฝึกเราทำมันจะมีความเสมอกันได้พระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับช้างหรือม้าที่ควรฝึกเอามา2ตัวต้อง2ตัวเป็นช้างที่ควรฝึกเป็นม้าที่ควรฝึกได้ทั้งสิ้นแต่ตัวหนึ่งยังไม่ได้ฝึกกับอีกตัวหนึ่งเอาไปฝึกแล้วฝึกเสร็จแล้วกลับมามันก็เหมือนไม่เหมือนล่ะไม่เหมือนกับไอ้ตัวที่มันยังไม่ได้ฝึกแต่ตอนแรกก่อนที่จะเอาไปฝึกนี่มันเหมือนกันนะแต่พอฝึกกลับมาแล้วตัวที่ยังไม่ได้ฝึกมันก็ต่างกับตัวที่ฝึกแล้วเช่นเดียวกันจิตของเราเนี่ยแม้ถ้าเรามาฟังรายการธรรมะนี่นะข้าพเจ้าขอบอกได้เลยนะว่าเราเป็นผู้ฝึกได้เนี่ยฝึกได้ไม่สายเกินไปคุณเปิดรายการวิทยุมาเจอคลื่นนี้พอดีเอ๊ะฟังดูแล้วฉันก็จิตโน้มเอียงไปในแนวทางธรรมะนะถึงคุณเป็นผู้ที่ไม่มีธรรมานุสารีนะแต่โอ้รับฟังธรรมะอยู่แต่มีจิตใจที่อย่างน้อยยังโน้มเอียงเทเอียงไปในแนวทางนิพพานแต่เราอาจจะอยู่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเราปฏิบัติไปเราจะรู้ได้แต่สภาวะจิตของคนเรามันแตกต่างกันไปพอเราเข้าข่ายว่าเราพอจะเป็นผู้ฝึกได้เนี่ยแล้วถ้าบอกว่าไม่ได้ฝึกเนี่ยมันเสียดายมากแต่เหมือนกับช้างหรือม้าที่ฝึกได้นะฝึกได้พ่อแม่มันก็ดีหมายถึงว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มันก็ดีใช่ไหมครูฝึกก็มีแต่ว่ายังไม่ทันฝึกตายซะก่อนอย่างเงี้ยแม่เสียดายมากเหมือนกันถ้าบอกว่าจิตของเราเรามีจิตน้อมเอียงเทเอียงไปในแนวทางธรรมะอยู่บ้างฟังแล้วก็ยังฟังต่อได้แต่ถ้ายังไม่ได้ฝึกหรือฝึกยังไม่เสร็จแล้วตายไปก่อนเนี่ยนะแม่มันเสียดายแต่เพราะว่าถ้าเราตายไปเอาละทีนี้ยังถ้ายังไม่มีความมั่นคงในธรรมะวินัยนี้มันอาจจะไปไหนก็ได้แต่มันจะเป็นนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยซึ่งนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนั้นเป็นที่ที่ไม่ควรไปอย่างมากนะอย่าได้เสี่ยงไปเลย นะหรือว่าบางทีเราอาจจะไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแต่มนุษย์หรือเทวดานั้นก็ไม่แน่ใจว่าจะเกิดในครอบครัวหรือบริเวณที่มันมีสมาธิไหมสมัยนั้นยังมีคำสอนของพระเจ้าอยู่ไหมคนแถวนั้นก็ประมาทมัวเมาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าตอนนี้เรายังได้ยินธรรมะอยู่และมีธรรมะของพระเจ้าประกาศเปล่าๆอยู่มีคนยังคอยที่จะบอกสอนคอเป็นเอ็นพูดอยู่เพื่อที่จะให้เรารู้ถึงว่าเออไอธรรมะนี่เป็นยังไงเราควรจะต้องฝึกต้องทำแต่ทำให้มันได้ผลด้วยนะฝึกให้มันเสร็จอย่างน้อยถึงขั้นใดขั้นหนึ่งขั้นที่จะมีความมั่นใจมีความกล้าหาญไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคำสอนแห่งศาสดาตนแต่ไม่ต้องเชื่อตามข้าพเจ้าไม่ต้องเชื่อตามผู้ใดว่าคำสอนของพระเจ้านั้นมันดีขนาดไหนแต่เราต้องให้ถึงระดับนั้นแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเรามีความอยากเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้สิความอยากจะทำให้เราเป็นความทุกข์แต่เราต้องสร้างเหตุให้ถูกเหตุแห่งการที่ใครสักคนใดคนหนึ่งนะพูดที่ควรฝึกได้แล้วจะฝึกสำเร็จและหนึ่งในนั้นคือความเปลี่ยนในบางฝั่งหนึ่งในนั้นคือสติในบางฝั่งนะสติความเพียรเอาเราลมหายใจของเรามานำมาตั้งไว้ไม่มันมาจดจ่ออยู่กับจิตเอาจิตของเราให้มันมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจสติตั้งขึ้นละในสติตั้งขึ้นแล้วเอาพยายามนั่นคือความเพียรในการที่จะทรงสติเนี้ยไว้ตั้งนี้ไว้ไม่ใช่ตั้งปุ๊บไม่ถึงนาทีมันล้มเพะเอาเคลื่อนออกไปเอาตั้งไม้แต่ถ้ามีงี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะมีความชำนาญสติของเราจะได้ต่อเนื่องสตินี้จะเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้เรานั้นฝึกสำเร็จจะทำให้จิตของเรานั้นไปสู่ทางที่ถูกต้องปัญหาต่างๆใครๆก็มีท่านฟังแต่ทุกคนมีปัญหาหมดพระเจ้าตอนเป็นบริษัทก็ยังมีปัญหาดูสิร่ำรวยขนาดนั้นนะมีความเรียบพร้อมเอิบอิ่มขนาดนั้นก็ยังมีปัญหาในชีวิตคนจนก็มีปัญหาของคนจนแต่คนที่มีเงินก็มีปัญหาของเงินที่ตัวเองมีคนที่มีอำนาจก็มีปัญหาตามอำนาจที่ตัวเองมีแต่คนที่มีความสุขความสุขนั่นก็กลับกลายเป็นปัญหาบ้างบางทีปัญหาเนี่ยเราจะทำให้มันไม่เป็นปัญหาได้เนี่ยเราต้องเผชิญหน้ากับมันแต่ถ้าเราหนีปัญหาอย่างเดียวมันแก้ไม่ได้แต่เราเผชิญหน้ากับมันก็ไม่ใช่ว่าบื้อๆไปให้เข้าวิ่งเข้ามาปัญหาตัวเราก็เจ็บเปล่าๆนะหรือแกว่งเท้าหาเสียนไม่ใช่แต่เราที่จะเข้าหาปัญหาพุ่งใส่มันนี่ต้องมีเครื่องมือต้องมีความเข้มแข็งแห่งจิตแต่คุณจะต้องแก้ปัญหาเนี่ยคุณจะต้องมีความรู้ความสามารถบ้างแต่ซึ่งความรู้ความสามารถที่เราจะมาใช้ในการแก้ปัญหาได้หนึ่งในนั้นต้องมีสติอยู่นะเราจะมองมันจากมุมของความเป็นธรรมดานะว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นของเราเนี่ยใครๆเขาก็เจอนะมีหมดทุกคนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแต่ทางออกมีอยู่แต่วิธีที่ทำให้ถึงทางออกนั้นก็มีอยู่เวลาที่เราตั้งสติขึ้นในใจของเราเอาให้ใจของเรามาอยู่กับลมหายใจสติตั้งขึ้นละสติที่มีขึ้นตั้งขึ้นได้พอจะเป็นเนื้อเป็นหนังใช้กินใช้ดื่มใช้ประโยชน์ได้แล้วจิตของเราเป็นจิตที่มีความสว่างเกิดขึ้นนะมีความเป็นอารมณ์อันเดียวเวลามีผัสสะเหล่านั้นมากระทบนะมันจะแจ่มแจ้งนะแจ่มแจ้งในที่นี้หมายถึงแจ่มแจ้งด้วยความจริงนะแจ่มแจ้งด้วยความจริงที่เกิดขึ้นในใจของเราแล้วเราสามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องถูกต้องในที่นี้คือเป็นกุศลธรรมนะถูกต้องเป็นกุศลธรรมตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจทางใจในการตัดสินใจที่จะพูดอะไรออกไปหรือว่าการตัดสินใจที่จะกระทำอะไรทางกายออกไปเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเวลาเราทำสิ่งที่เป็นกุศลธรรมแล้วไอ้ปัญหาต่างๆที่มันเคยเป็นปัญหาเนี่ยมันก็จะค่อยเบาบางลงเบาบางลงเบาบางลงเบาบางลงจนกระทั่งมันไม่กลายเป็นปัญหามันกลายเป็นสิ่งธรรมชาติธรรมดาอย่างหนึ่งแต่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราตั้งสติเอาไว้ตั้งจิตเอาไว้และมีสติอยู่ในลมหายใจบ้างมีสติจากการระลึกถึงเรื่องใดๆที่เป็นแนวทางกุศลธรรมบ้างมีสติอยู่ในกายบ้างมีสติอยู่ในคำสอนของพระเจ้าต่างๆนานาระลึกถึงความดีความงามอะไรของเรานั้นจิตของเราดีละจิตของเราแจ่มละจิตของเราชัดแจ้งละและมีสติตั้งขึ้นอยู่มีอะไรมากระทบการตัดสินใจของคุณดีดีคือเป็นกุศลคุณทำดีพูดดีคิดดีและจิตของคุณก็ยิ่งมีกำลังมากขึ้นเห็นสิ่งนั้นตามที่มันเป็นสร้างกุศลสร้างบุญเกิดขึ้นในใจของเรา เราจะทำสิ่งที่มันเป็นปัญหาเนี่ยให้มันไม่เป็นปัญหาได้ปัญหามันจะค่อยจางคลายเบาบางจนถึงความที่มันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเรารับรู้สิ่งนี้ได้เราก็ปล่อยวางได้เราเห็นสิ่งนั้นได้เรารู้สึกสิ่งนี้ได้จะวางมันก็วางตรงที่มันเห็นน่ะจะวางมันก็วางตรงที่มันรู้นั่นแหละเราจะวางได้เห็นได้แต่คุณก็ต้องมีสติเพราะฉะนั้นในการฝึกปฏิบัติของเรานะให้ทำอยู่อย่างเรื่อยๆอยู่อย่างต่อเนื่องการทำเรื่อยๆการทำต่อเนื่องเนี่ยก็เรียกเป็นการเพิ่มชั่วโมงบินแต่อย่างนักบินเขาจะฝึกบินเขาก็ต้องมีชั่วโมงบินคุณต้องมีชั่วโมงบินเท่านี้คุณถึงจะเลื่อนขั้นหรือไปสอบอะไรต่อไปได้แต่เช่นเดียวกันเราจะเพิ่มชั่วโมงบินของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างวันคุณก็ต้องไม่เว้นในการปฏิบัติแต่ว่าไม่ใช่ไปนั่งหลับตาแล้วเขาก็จะคิดว่าไอ้คนนี้เป็นอะไรเนี่ยแม่เป็นอะไรพ่อเป็นอะไรทำไมนั่งหลับตาอยู่เฉยแต่ว่าเราลืมตาทำก็ได้แต่ลืมตาทำก็ได้เพราะสิ่งที่เราทำนี้อยู่ในจิตจิตเรามันไม่ได้มีตาหรอกแต่จิตเรามันรู้สึกได้รู้สึกทั้งตารู้สึกทั้งหูรู้สึกทั้งลิ้นได้ไอ้ความรู้สึกได้เมื่อไหร่เพราะว่าสติตั้งขึ้นได้ตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าอินทรีย์ทั้งหลายเหล่านั้นมันจะเล่นไปเข้าสู่จิตถ้าจิตเรามีสติตั้งขึ้นนั่นแหละเป็นช่องทางที่จะให้เราปล่อยให้เราวางให้เราเห็นตามที่เป็นจริงได้เมื่อเราเห็นตามที่เป็นจริงได้แล้วในใจเราจะสบายปัญหานั้นจะค่อยจางไปค่อยหมดไปนั่นเองและสติที่เราฝึกตั้งขึ้นให้ได้นี้แต่ก็ยังมีประโยชน์กับคนรอบข้างด้วยเนื่องเพราะว่าความแจ่มชัดในใจของเราที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่คนรอบข้างก็จะได้รับความรักความเมตตาการตอบสนองทางกายทางวาจาทางใจที่ดีที่ถูกก็คือเป็นไปในแนวทางกุศลธรรมเขาก็จะไม่ได้รับการเบียดเบียนจากเราแต่เขาจะได้รับความแจ่มชัดได้รับอานิสงส์จากการที่เราปฏิบัตินั้นด้วยแต่วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร